حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے گشت کے کچھ واقعات ہم دو دن سے سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جب اپنی آخری حج سے لوٹنے لگے تو اسی تو اثنائے راہ میں ایک مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ وادی صحبان وہی مقام ہے جہاں میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرانے آتا تھا اور ان کا مزاج بہت سخت تھا. مجھ سے کچھ قصور ہو جاتا تو مجھے وہ مارتے تھے. اب خدا نے مجھے اس مرتبے پر پہنچایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا خوف مجھے ہو سکے. یعنی اپنی اصل کو بھی یاد کرتے اور روتے کہ کیا تھا اور مجھے کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک مرتبہ یعنی معاملہ یہ تھا, یہ کہنے لگے کہ اے عمر, تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے اور آج اللہ نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا اور اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ مسجد سے نکلے, جارود بھی آپ کے ساتھ تھے, کہ ایک عورت ملی. آپ نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے عمر, مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب بازار اوقات میں تم لوگ عمیر کہتے تھے, لوگ تم کو عمیر کہتے تھے. عمیر یعنی جیسے بولتے نا او چھوٹے, اس طریقے سے عمر کی تصغیر عمیر ہے, چھوٹے بچے. پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم کو عمر کہنے لگے, اب تو تم امیر المومنین ہو, خدا سے ڈر کے کام کرنا. جارود کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تو نے امیر المومنین سے بہت گستاخی کی باتیں کی تو آپ نے مجھے منع فرمایا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے, یہ خولہ بنت حکیم ہیں جن کی بات خدا نے سات آسمانوں کے اوپر سے سنی ہے, لہذا عمر تو زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ ان کی بات سنیں. حضرت خولہ بنت حکیم وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اللہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی. یہ بات پیچھے گزر گئی ہوگی تفسیر میں. جب اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے تو ایک عیسائی راہب جو دیر قدس کا متولی تھا آپ کے پاس آیا اور اس نے ایک تحریر کو دیکھ کر بہت تعجب کیا اور فرمایا لیس لی عمر ولا لی ابنی ہی, یہ یعنی یہ مال نہ عمر کا ہے نہ عمر کے بیٹے کا. پھر آپ نے اس کا قصہ بیان فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں آیا تھا, لوٹتے وقت مجھے اپنی ضرورت یاد آئی, لہذا میں راستے سے لوٹ آیا اور دل میں خیال آیا کہ قافلہ سست رفتار سے چلتا ہے, میں تیزی چل کر اپنے قافلے سے مل جاؤں گا. یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں پہلے, اب وہ دوبارہ سے اس میں چونکہ آگے ہے تو اس لیے دوبارہ پڑھ رہے ہیں اس کو. چلو چھوڑ دیتے ہیں, لمبا واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. وہی واقعہ ہے جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھنس گئے, پھر وہ ایک راہب اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے ایک تحریر, اس نے کہا تم خلیفہ بنو گے اور ایک تحریر لکھ کے دی. ٹھیک ہے نا, یمن کے لوگ جب آتے تو آپ ایک ایک سے جا کر پوچھتے کہ تم میں اویس قرنی کوئی شخص ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس قرنی خود آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہو گئی. آپ نے ان سے پوچھا تم قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تمہارا سفید داغ تھا وہ اچھا ہو گیا, اب صرف ایک درہم کے برابر باقی رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا تمہاری والدہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر آپ نے فرمایا مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق یہ سب باتیں بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے, اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے گا. اے عمر, اگر ہو سکے تو تم اس سے اپنے لیے استغفار کرانا. یعنی سب سے بہتر دعا اگر کسی سے کروانی ہے تو یہ دعا کروائی جائے کہ تم میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. عام طور پہ لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں نا, تو سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ اپنے لیے معافی کی درخواست کرواؤ بس. چنانچہ اویس قرنی نے آپ کے لیے استغفار کیا. پھر آپ نے ان سے دریافت کیا اب تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کوفہ. آپ نے فرمایا کہو تو میں حاکم کوفہ کو تمہارے لیے کوئی فرمان لکھ دوں. انہوں نے کہا جی نہیں, میں تو گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں. سال آئندہ میں ان کے قبیلے کچھ اشراف لوگ حج کرنے کو آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے دریافت کیا اویس قرنی کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ لوگوں نے کہا ہم نے ان کو نہایت شکست حالت میں اور بہت مفلسی کی حالت میں چھوڑا. پھر آپ نے ان کے متعلق حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ اب ان کے پاس جانا تو اپنے لیے ان سے استغفار کرانا. چنانچہ وہ لوگ جب لوٹ گئے تو اویس قرنی سے ملے اور اپنے لیے استغفار کی درخواست کی. اویس قرنی نے کہا کہ تم ابھی حج کر کے آ رہے ہو تم میرے لیے استغفار کرو۔ جب ان لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کو عمر تم عمر سے مل کر آئے ہو اور ان لوگوں کے لیے استغفار کیا، مگر خیال ان کو ہوا کہ اب میری شہرت ہو گئی ہے، کہیں اور چل دیے پھر پتہ نہ چلا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ شہرت کو تلاش کرتے ہیں نا، صحابہ گمنامی کو تلاش کرتے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی قبریں نہیں ملتی چند ایک کے علاوہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے ہمارے یہاں، تو قبر بھی بچا کے رکھنا چاہتے ہیں نا، شیخ صاحب دفن ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی یہی مسجد میں دفنا دو، ابھی بھائی مسجد میں دفن ہونے کی جگہ ہے۔ حضرت مفتی رشید صاحب سے بہت ناراض ہوتے تھے، مسجد میں دفنا دو تاکہ اچھا سا بڑا سا مینار مزار بن سکے اور پھر لوگ آئیں اور پھر وہ پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو، مدرسے میں دفنا دو ہمارے حضرت کو مدرسے میں۔ یہ کون سی بات ہے، صحابہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کی قبریں نہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے سے، ایسے ایسے گمناموں میں دفن ہو گئے کہ پتہ بھی نہیں کہاں چلے گئے۔ یہاں تک کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جنت البقیع میں کئی صحابہ مدفون ہیں، اسی طریقے سے احد کے میدان میں کئی صحابہ مدفون ہیں، ان میں بھی قبروں کی نشاندہی نہیں ہے کون سی قبر کس کی ہے، احاطہ ہے بھائی، احاطہ ہے کہ بھائی یہ اس احاطے میں ان کی قبریں ہیں۔ اب تعلق مالا ایسا زبردست تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے اور کوئی نہ جانے، اللہ ہی جانے، بس اللہ کو معلوم ہو کہ۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میرے دل میں بہت سی بات آتی ہے، ابھی صحابہ کی پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالی یہ بات، یہ کہ صحابہ کے کچھ کارنامے تو ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، لیکن یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 10% ہمیں معلوم ہیں، 90% ایسے کارنامے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کی وہ قسم دے کے چلے گئے کہ ہماری قسم ہے تمہارے کو کہ بتانا مت کسی کو کہ ہم کتنی تہجدیں پڑھتے تھے اور ہم نے میدانوں کے اندر کتنے دن بھوکے رہے ہیں اور کتنی پٹائیاں کھائی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ میں کیسے لگایا، میں نے کچھ تاریخیں پڑھی ہیں نا، تو بعد مجاہدین کے متعلق پتہ چلا کہ وہ ایسے ایسے معمولات کرتے تھے لیکن انہوں نے قسم دے دیا تھا، اپنے ساتھیوں قسم دیتے تھے کہ بتانا مت کسی کو کہ ہم یہ کرتے تھے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق۔ جب آج کے زمانے کے لوگ ایسے ہیں تو صحابہ تو واقعتاً پھر ایسے ہی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات، حضرت فاروق اعظم نے اپنے 10 سالہ مدت خلافت میں جس قدر تبلیغ اور تعلیم دین فرمائی، اگر کوئی چشم بصیرت سے دیکھنے والا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دوسرا شخص 20 سال میں بھی اتنا کام نہیں کر سکتا، حقیقت میں وہ نبی اور امت کے درمیان میں تبلیغ دین کا واسطہ کبریٰ تھے، اور تبلیغ دین اور دعوت دین سے متعلق اور دینی خدمات سے متعلق جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بڑے حریص تھے، لوگوں سے پڑھوا کر سنا کرتے، ظاہر ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے جس قدر شوق تلاوت لوگوں میں پیدا ہو گیا ہوگا۔ ایک روز گشت کرتے کرتے مسجد کی طرف جو آئے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عادت آپ کی یہ تھی عشاء کے بعد لوگوں کو مسجد سے باہر کر دیتے تھے، ہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے دریافت کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوا حضرت ابی بن کعب اور ان کے ساتھ چند لوگ ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سن کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور باری باری ہر ایک سے قرآن شریف پڑھوانا شروع کیا۔ ابو سعید مولا ابو سعد یعنی یہ ان کے غلام ہیں ابو سعد کے، کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں میری باری آئی تو میرے اوپر ان کا رعب غالب آ گیا اور زبان بند ہو گئی، اس کو انہوں نے بھی محسوس کر لیا اور فرمایا اچھا تم دعا مانگ لو، یعنی قرآن نہیں سنایا جا رہا تو کوئی دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، خود نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ کی قرآن سن کر قرآن مجید سیکھ لیں۔ رمضان المبارک 14 ہجری میں نماز تراویح کو قائم کیا اور تمام صوبوں کے حکام کو اس کے متعلق فرمان بھیجے کہ اپنے اپنے مقامات پر نماز تراویح کو رواج دیں، اور مدینہ منورہ میں نماز تراویح کے لیے 2 امام مقرر کیے، ایک مردوں کی جماعت کے لیے اور دوسرا عورتوں کی جماعت کے لیے۔ یہ حفظ قرآن کا رواج کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ تھا کہ وہ تراویح پڑھی جائے گی، ویسے اگر نہیں ہوتا، اور آپ دیکھ لیں آج تک حفاظ کو تراویح کی وجہ سے قرآن یاد ہوتا ہے، تراویح سناتے رہتے ہیں تو قرآن یاد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی یہ معاملہ ہوا تھا کہ خواتین کو، بلکہ حضرت عمر نے بھی پابندی نہیں لگائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منع کرتی تھی کہ خواتین کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اور اچھا جو ہمارے یہاں پابندی لگی ہے نا خواتین بالکل مسجد میں نہیں آتی، یہ صحابہ کے دور میں میرے خیال اس کی نظیر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں جانے سے مت روکو، فضیلت بیان فرمائی کہ اگر وہ گھر یعنی مسجد سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، پھر گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے سے بہتر ہے گھر کے جو اندر والا کمرہ ہوتا ہے اس میں نماز پڑھے تو سب سے افضل ہے، یہ بیان فرمائی. لیکن آپ کے دور میں مسجد میں خواتین آتی تھی اور آپ نے بیان فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے مت روکو. پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں بھی آتی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ جب فتنہ زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں وہ کنکر مارا، پھر وہ کہنے لگے گا جاتی کیوں نہیں ہو تم، یعنی اس طریقے سے تدبیر کے ساتھ، یہ نہیں کہ پابندی ہی لگا دی اور خواتین کی جگہ ہی ختم کر دی مسجدوں میں، یہ نہیں ہوا صحابہ کے دور میں. اور اسی وجہ سے صرف پاکستان ہندوستان کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں خواتین کی جگہ نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا میں مساجد میں خواتین کی جگہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ہر مسجد میں خواتین کی جگہ موجود ہوتی ہے. اہل حدیث تو وہاں سے کاپی کر کے لا رہے نا. تو اس زمانے میں خواتین کے حوالے سے بہرحال سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، اور خاص طور پہ مرد لوگ اتنا دین سنتے ہیں تو پھر کچھ ان کے دماغ میں بات آتی ہے نا. کل میں وہ ایک بڑے عالم ہیں ان کی بات میں سن رہا تھا، ان کا کام بھی ہے کافی خواتین کے حوالے سے، تو کہنے لگے اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ صرف خواتین پڑھیں گی یا صرف مرد پڑھیں گے تو میں کہوں گا صرف خواتین کو پڑھوا لو، اپنے بچے تو پڑھا لیں گے کم سے کم خود بخود. اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اور خواتین میں کہ جہاں بعض معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں لیکن ایک اعتبار سے دل رقیق ہوتا ہے، جلدی چیزوں کو لے لیتی ہیں، مرد دیر سے لیتے ہیں، خواتین جلدی چیزوں کو لے لیتی ہے. بہرحال ان پر محنت کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، کچھ نہیں تو کم از کم جمعہ کے بیان میں تو خواتین کو آنا چاہیے نا، کہ جمعہ کوئی ایسی ترتیب ہو کہ خواتین جمعہ کا بیان تو آگے سنا کریں. یہ تو بالکل ہی ہم نے عجیب سا معاملہ کر دیا، اور خاص طور پہ جب جیسے کراچی ہے، کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں اگر آپ کو یہاں سے گلشن حدیث جانا ہے تو کتنے گھنٹے لگیں گے، عصر کے بعد چلیں تو عصر بھی جائے گی مغرب بھی جائے گی آپ کی، عصر سے پہلے جائیں تو. اب خواتین کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، روڈوں کی مسجدوں میں بھی خواتین کی جگہ نہیں ہے، ان کو نماز پڑھوا لو، خواتین کی نتیجہ یہ نکلتا ہے نماز خطا ہو جاتی. وہ اس سے بڑا نمونہ لگتا ہے، یہ اس سے بڑا نمونہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے خواتین، اور پھر اس میں ہر جگہ ایسی ہوتی بھی نہیں ہے کہ خواتین کو کھڑا کر دو، وہ ظاہر بات ہے لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، وہ عجیب تماشا لگ جاتا ہے، وہ بھی مناسب نہیں لگتا. تو مساجد کی انتظامیہ کو اس کے متعلق، خاص طور پہ جو روڈوں پہ مسجدیں ہیں ان میں تو کم از کم مساجد خواتین کی جگہ بنانی چاہیے. اب آپ بولیں یہ پردے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بھائی پردے وردے کے مسائل سب دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں صحابیات باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. پردے کی پابندی کے ساتھ جو پردہ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا بازار میں بھی تو سب کچھ ہے نا، اگر مسجد میں آ جائیں گی اور کسی کا ٹکر ہو جائے گی تو اس میں کیا ہے، وہ ظاہری بات ویسے تو راستہ علیحدہ کرنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض مشکل ہے بہت ساری چیزیں آپ بولے نہیں یار ادھر سے نکلیں گے ادھر سے خواتین نکلیں گی ایک عجیب ہنگامہ لگے گا، تو بازار میں بھی وہ ہوتا ہے سب کچھ. تو یہاں تراویح کے لیے بھی، حالانکہ 14 ہجری تو بہت بات کی بات ہو گئی، 14 ہجری میں تراویح کو قائم کیا ہے، 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری 4th سال ہے یہ، ہاں نہیں چوتھ ان 10 اور 2 ہاں دوسرا یا تیسرا سال ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، 10 سال رہے نا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 وہ اور اس کے بعد 2.5 سال تقریباً ابوبکر صدیق کے، اور تقریباً یہ 1.5-2 سال یہ بنتے ہیں. تو یہ 14 ہجری میں قائم کیا ہے اس کو، اور خواتین کے لیے علیحدہ سے ایک امام مقرر کیا ہے اس میں. تمام ممالک مفتوحہ میں آگ ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا، معلم مقرر کیے اور ان کے وظیفے معین فرمائے. اسی طریقے سے تراویح کے اندر بھی، چلو عام نمازوں میں خواتین نہ آئیں گھروں میں پڑھیں، تراویح کے اندر اگر کوئی درس وغیرہ کا سلسلہ شروع کر لیا جائے تو گنجائش بھی بن جائے گی، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوگا خواتین میں قرآن مجید کی اہمیت بھی پیدا ہوگی، قرآن مجید کا شوق بھی پیدا ہوگا اور تراویح کا اہتمام بھی پیدا ہوگا، ورنہ خواتین تراویح پڑھتی نہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والی بھی خواتین نہیں پڑھتی. نہیں تو ایسی جگہ مقرر فرمایا نا جہاں شور نہ ہو، ان کا شور ٹرانسفر نہ ہو، یعنی اتنا دور ہو، جیسے ہماری یہ مسجد ہے یہاں اگر نماز ہو رہی ہے پیچھے کمرے میں اگر خواتین کھڑی ہو جائیں تو ان کا شور یہاں سے کیسے آئے گا، نہیں آئے گا. اور بالفرض بالفرض ویسے میں تو 4 سال سے خواتین میں تراویح پڑھا رہا ہوں اور ہال میں پڑھاتا ہوں تو ایک باڑی لگی ہوئی ہوتی ہے خالی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے کہ شور شرابہ, بچوں کا شور ہوتا ہے اور بچوں کا بھی کوئی ایسا بہت زیادہ شور نہیں ہوتا. خواتین جو ہے نا مردوں سے زیادہ سمجھدار ہو گئی ہیں آج کل کی. وہ زمانے کی بات تھی جب خواتین, دیکھیں علماء نے عجیب عجیب مسائل لکھے ہیں اس پر, بحث موجود ہے فقہ کی کتابوں میں کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ میاں بیوی کا بھی. جیسے بیوی نہانے گئی ہے غسل کا پانی, تو مرد اس کا شوہر ہے جیسے بالفرض, تو وہ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے. اب یہ عجیب سی بحث ہے, اس کا کیا تک بنتا ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ اگر وہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اسے پاکی ناپاکی کے اس طرح اندازہ نہیں ہے, اور ہوتا ہے بعض اوقات خواتین میں وہ نہیں ہوتے اس طرح کا شعور, تو وہ گڑبڑ کر دے اور پھر وہ مرد کے لیے قابل اشتباہ ہو جائے وہ پانی, تو وہ نہ استعمال کرے دوسرا پانی استعمال کرے یہاں تک. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ساری خواتین ایسی بیوقوف ہوتی ہیں, بعض خواتین تو مردوں سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں, اور آج کل کے دور میں تو خواتین زیادہ ہی سمجھدار ہیں اگر ان کو پڑھا لکھا دیا جائے. تو وہ ٹھیک ہے اس زمانے کی بات تھی, لیکن اگر آج کے دور میں خواتین آتی ہیں, مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو خواتین کو جو ہے گھروں سے باہر نکال دیا, بولے باہر نکال نہیں دیا اندر کر دیا میں نے. بات یہ کہ وہ پہلے ہی بہت کچھ سب جگہ جا رہی ہیں, بازار میں وہ سودا لینے جا رہی ہیں. یعنی عجیب نمونہ ہے ہمارے یہاں سرجانی میں تو, کہ مرد نکمے گھر میں بیٹھے ہوئے مسٹنڈے بن کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیٹے ہوئے, اور بیگم صاحبہ بازار میں شاپنگ کر رہی ہیں. کوئی یہ نہیں کہ وہ تھک ہار کے آتا ہے, وہ اس بیچاری کو یہی بنایا ہوا ہے. اور بعض خواتین کی ہوتی ہیں ان کو شاپنگ سمجھ میں نہیں آتی, بولے نہیں آپ ٹماٹر خراب لے آتے ہو, آپ فلاں لے آتے ہو. بھائی ان کو لانا سکھا دو, ایک دو دفعہ خراب لائیں گے پھر صحیح لائیں گے. عجیب نمونہ ہے. تو وہ سارے کام کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں آنے پہ پابندی ہے ان پہ. یہ اس پہ بات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے, جو اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بحبك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.